राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आषाढ़ शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2057 9 जुलाई सन 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे बिरला मंदिर नई दिल्ली। राम पराकृत नवदंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पौत्रवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओं नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण। आपके मन में कोई बात आएगी? बहुत कुछ। आपको प्रणाम करते हुए कह रहे हैं कि आज के इस भ्रष्टाचार के युग में समाज में रहने पर ईमानदारी कैसे बरती जा सकती है? चारों तरफ बेईमानी बेईमानी भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार छाया हुआ, ऐसे में हम ईमानदार और सदाचारी कैसे रह सकते हैं? ऐसा पूछा। भाई बात ये है, अपना विचार पक्का रखे तो रह सकते बिल्कुल, और ऐसे समय में अच्छा रहने का महत्व बहुत ज्यादा है। समय गिरने से साधक के उन्नति जल्दी होती है। जब सब सदाचारी सद्गुणी होते हैं तो अच्छे गुण धारण करने में आदमी को विशेष कष्ट नहीं पड़ता, इस वास्ते उसका आदर विशेष नहीं होता। ऐसे जमाने में अच्छे आचरणों का मूल्य बहुत ज्यादा है और कल्याण जल्दी होता है। कलयुग में बहुत जल्दी कल्याण होता है, ऐसा शास्त्र माया है। तो अपना विचार पक्का रखे तो हो सकता है, अपना विचार कच्चा होता है तो सहायता कम मिलती है। आई बात है, ऐसे जमाने में ऐसे आसन से साधक को सहायता कम मिलती है, पर सहायता कम मिलने पर जो पक्का रहता है उसका महत्व बहुत ज्यादा है। अपना पक्का विचार रखो, कोई बात नहीं। ही हुए हाथ कुसंगी मिलो केता, चंद्र भुजंगो साथ काल लागे किसनिया। ही हुए हाथ, हृदय अपने हाथ में है। यो हुए हाथ कुसंगी मिलो किता, कितने कुसंगी मिलो, कैसा ही मिलो, अपना हृदय हाथ लोग ठीक हो जाता। यो हुए हाथ कुसंगी मिलो किता, चंदन भुजंगों साथ काल किसने आप। वृक्ष चंदन का सूख जाता है तो उसमें ठंडक होती है, सुगंधी होती है, तो काले सांप आ करके उसे लिपट जाते हैं। उसके लिपट जाने से क्या सांप के कारण से काला हो जाएगा? चंदन वृक्ष का काले हो जाएगा क्या? चंदन भोजन का साथ काला किसने? अपना हृदय ठीक हो गए तो कुशल में बहुत अच्छी बात होती है, बहुत जल्दी उन्नति होती है। जितना ही कष्ट अधिक होता है उतना ही उसी साप विशेषता उन्नति होती है। देखो आपको बात बता, मैं ठीक ध्यान दो। हम लोग संस्कृत पढ़ते थे उस समय में पढ़ाई में जितनी कठिनता होती थी उतनी कठिनता आज नहीं होती। आज विद्यार्थिनो कल युगे सुखिनो भवन्ति, कल युग में विद्यार्थी सुखी होते हैं। तो विद्यार्थी ने कुछ सुखम सुखार्थ ने कुतो विद्या, विद्या ने कुतो सुखम। सुखार्थी को विद्या कैसे मिलेगी? तो उस विषय में विद्यार्थी जैसे उस समय में तैयार होते थे, ऐसे नहीं होते आज। पहले के बीए भी एमए से तेज थे व्यवहार में, पढ़ाई में। आज एमए हो जाते हैं तो तेज नहीं होते उतने। कारण एक आराम चाहता हूं, आराम विद्यार्थी को। विद्यार्थी नो कलयुगे सुखी नो भवन्ति। कलयुग में विद्यार्थी सुखी रहते हैं। ये तो विद्यार्थी ने सुख होता हूं, विद्यार्थी सुख कैसे? पूरा कपड़ा नहीं मिलता था, रोटी पूरी मिलती थी। आप ही बनाते थे, आप ही खाते थे, ठीक थी। परंतु कपड़ा नहीं मिलता था, दूध नहीं मिलता था, खाने पीने में सहन सहन में तेल के दीपक में चार पांच विद्यार्थी पढ़ते थे। वो एक आदमी को दीवा नहीं मिलता था, तेल का दीवा, तेल का बिजी बिजी थी नहीं। चार पांच विद्यार्थी पढ़ते एक दी मेरे पास में, तो तेल लावे कहां से? पैसा लगे, पैसा है नहीं। उस वक्त में 6 रुपया मिलता था, कल्याण में हमारे 3 रुपये में आता था, 4 रुपये लगते थे। धातु रूप कल्पत रूप अब ले नहीं सके, 6 रुपये मिलता था, अब मिलता नहीं। और कहते हैं पुस्तकालय में देखने को मिला, देखने को नहीं मिला, देखने को मिलता, देखने में नहीं मिलता। 6 रुपये की पुस्तक ले नहीं सके, ऐसा पढ़े हमें, पढ़े में कठिनता रहती थी। आज पढ़ाई में विद्यार्थी शो करते हैं, पहले मास्टर जिसको नचाए तो निकालते विद्यार्थी को, आज विद्यार्थी नचाए निकालते मास्टर को, इतना फर्क है। विद्यार्थी नचाए तो मास्टर की बात है। तो विद्वान कैसे बनते हैं? आज के अंग्रेजी के विद्वान हो, संस्कृत के विद्वान हो, हिंदी के हो, किसी के हो, पहले जैसे विद्वान नहीं है। तो कठिनता में जो बात चीज मिलती है वो बहुत मूल्यवान होती है, बढ़िया होती है। इस वास्ते आजकल के साधुओं के लिए कठिनता है। कठिनता होते हुए भी बहुत ऊंचे ऊंचे साधक बनोगे, आप अच्छे महात्मा बन जाओगे। आज सच्चे महात्मा मिलना कठिन हो गया, सच्चे साधक मिलने कठिन हो गए। कल युग है, महान फर्क है। हम जो पढ़ते थे उस समय में आज मैं पढ़ने वाला हूँ, तो उस समय पढ़े उड़े अच्छे होते थे, थोड़े भी पढ़े बड़े विद्या तेज होती थी, विद्वान बड़े गहरे समाज धरने वाले विद्वान होते थे। आज नहीं मिले, नहीं मिलते। तो आज साधन बड़े तेज होंगे, आज जो सच्चे हृदय से साधना करेंगे बड़े तेज महात्मा होंगे, अच्छे तेज हो जाएंगे। इस वजह से कायर का मतलब हो, लोगों को संगति क्या बताएंगे, अपना विचार रखो, अपना विचार, अपना ध्येय, अपना सिद्धांत पक्का रखो विचार, फिर ठीक होगा। भगवान सहायता करते हैं, महात्मा सहायता करते हैं, शास्त्र सहायता करता है, धर्म सहायता करता है, चारों की सहायता मिलती है। हमारे धर्म की सहायता, ईश्वर की सहायता, व्यवहार की सहायता, पवित्रता की सहायता। इस वास्ते उत्साह पूर्व करोगा तो आप तेज होंगे। पहले वाले विद्यार्थी हसे तेज हो जाएगी, अच्छे हो जाएगी। संयम रखो, अपना सूरवीरता रखो, सात गुण जिसमें होते हैं उस वो विद्या स्वयं आती है। ऐसे लिखा है, जैसे धर्मशाला होती है वो धर्मशाला मनुष्यों को बुलाने के लिए नहीं जाती, मनुष्य धर्मशाला को खोजते हैं। भाई शहर में धर्मशाला कहाँ है, धर्मशाला को मनुष्य ढूंढते हैं, मनुष्यों को धर्मशाला नहीं ढूंढती। ऐसे सात गुण वाले को विद्या स्वयं आती है। जो ऐसा पक्का होता है आदमी, कैसे उत्साह संपन्न मदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम दशदेश सक्तम शूरं कृतज्ञम ऋषोरिजन सिद्धि लक्ष्मी स्वयं याति विद्या स्वयं याति निवासे। तो पाठशाला में रहने के लिए आदमी धर्मशाला को ढूंढते हैं, ऐसे सात गुण जिसमें होते हैं उसको सिद्धि स्वयं याति निवास है। तो शुद्धि आप रहती है, कहाँ से हूँ मैं कहाँ रहूँ, लक्ष्मी स्वयं याति निवास है, तो विद्या स्वयं याति निवास है, तो रहने के लिए विद्या स्वयं ढूंढती है कहाँ रहूँ। तो क्या हो, सबसे पहले बताए उत्साह, मन में उत्साह है, उत्साह ही आदमी के लिए कठिन काम सुगम हो जाता है। और जो विद्या की मन में नहीं है तो उत्साही आदमी उत्साह कम होता है, उसको शुभ काम भी कठिन हो जाता है, यार उत्साही के लिए कठिन काम भी शुभ हो जाता है, समझे। तो मन में उत्साह ऐसे करेंगे, आज भजन स्मरण करने में भी कठिनता है, पहली जितनी सुविधा मिलती थी इतनी सुविधा मिलती नहीं, अच्छा संग मिलता नहीं, कहाँ जावे किससे पूछे, ये हम लोगों की बीती हुई बात है, मिलते नहीं, अच्छा संग मिलता नहीं, पत्रों के द्वारा पूछे तो मिलता नहीं। तो उत्साह पहला, सबसे पहला बताया उत्साह, उत्साह उसका नाम है जो कल पढ़े थे उससे आज और ज्यादा, आज से आगाड़ी कल का दूसरा दिन, उसे परसों दो परसों और तेजी से, दिन प्रतिदिन उत्साह बढ़ता चाहिए और खूब उत्साह से बढ़ो तो शुभ काम हो जाएगा, सरस सीधा सरल हो जाएगा, रास्ता सीधा हो जाएगा। अधिक सूत्रम, थोड़े समय में काम होने वाले को ज्यादा समय लगा देता है उसको दीर्घ सूत्री कहते हैं। ये दीर्घ सूत्री आदमी है, मैं थोड़े समय होने बहुत समय लगा दे, विशेष समय लगा देता है। आदमियों की जैसी प्रकृति होती है अलग अलग, सबकी प्रकृति अलग अलग होती है, तो उनकी परीक्षा होती है कि कैसे है, इसे प्रकृति कैसी है। तो जिसकी प्रकृति ऐसी उत्साह संपन्न आदि दीर्घ सूत्री नहीं है, दीर्घ सूत्री विनश्यति। उत्साह संपन्नम अदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञ, हरेक काम करने की विधि को ठीक तरह जाने, काम कैसे करना चाहिए, रोटी कैसे बनानी चाहिए, जूती भी कैसे रखनी चाहिए। समुदाय में जूती खो जाती है, एक जूती इधर रख दे एक जूती इधर रख दे, खोगी नहीं, एक जूती नहीं खोगी। अरे काम करने की विधि को ठीक तरह समझो, स्नान करना है, कपड़ा धोना है, साबुन लगाना है, जो करना है सर्फ लगाना है, तो किस तरह से धरना चाहिए जिससे ठीक तरह से थोड़े में थोड़े समय में ज्यादा काम हो जाए। और व्यसन तो व्यसन कोई होना चाहिए, बीड़ी सिगरेट आदि विषम कोई व्यसन नहीं हो। विद्यार्थी लिए व्यसन ज्यादा हो तो कैसे विद्या बढ़ेगा, वो साधारण अपने शुद्ध रोटी जल है। शूरम हो, शूरवीरता हो, कायरता न हो, कैसे काम करें, कैसे करेंगे करेंगे, कठिनता और ये चीज आनंद होता है। सराई दस्ते में चढ़ाई आती है तो जोर से चलते हैं, जोर से, हरेक बात में काम में उत्साही, उत्साह करेंगे हम काम करें, हम तो करेंगे। भजन स्मरण करने वाले भी आज ऐसे कब है, पर उत्साही आदमी ऐसे होते हैं कि हम तो अच्छे से करेंगे, जहाँ अच्छा संग मिलेंगे वहां जाएंगे, जहाँ रहना ठीक होगा तो वहां जाएंगे, ऐसे चलते हमारे विद्यार्थी उन्नत होते हैं। और कृतज्ञ होना चाहिए, कृतज्ञ जिनसे कुछ प्राप्त हुआ है तो उनका एहसान उम्र भर मानना चाहिए कि उन्होंने कई मदद दी, मदद की है। हमारे एक सज्जन थे पंडित जी, वो कहते थे विद्यार्थी अवस्था में 20 रुपए दिए थे मेरे एक माई ने, 20 रुपए जो गुणगान थे कई बार 20 रुपए दिए, 20 कितने होते, 20 रुपए ज्यादा होते, हम मिलता नहीं, रुपये 2 रुपये नहीं मिलता, तो पैसा कोई दे दे तो देखता कितना ही उधार किया। ये बैठे थे पुस्तक लाने में पैसा नहीं मिलता था, अब भले थे ऐसे पर सब दिन पढ़ो, सब दिन पुस्तक पढ़ रही हो, ये बीती हुई बात है, 150 दर्ज है। और जो मित्रता करे तो दृढ़ता से, जैसे सुदामा की मित्रता को भगवान कृष्ण ने समाया, अपने समान होने के ही मेल बना दिए, तो ऐसी मित्रता भी सिद्ध देते हैं। सिद्धि स्वयं आती, वो सिद्धि स्वयं आती है वहां से, तो ऐसे गुण हो तो उन विद्यार्थियों को चाहिए ऐसे गुण धारण करो, इससे उत्साह चाहिए, उत्साही आदमी के लिए बड़ी मदद मिलती है। जितना समय खराब होगा उतना ही वो तेजी से आएगा, तेजी से, समय थोड़ा है तेजी से बढ़ते हैं। रामायण का नवा पाठ 9 दिन में रामायण पूरी कर ली, अरे परीक्षा दिन आ गए तो परीक्षा दिन भी रामायण का नवा नहीं छोड़ा, तो परीक्षा में पास होते गए, पास फैल नहीं हुए, एक अन्य पाठ किया जाए तो उसमें समय लगता है। मेरे सामने ऐसे विद्यार्थी ने मैंने देखे उत्साह से बोलते, मन में उत्साह रहता है ऐसा, तो इस वास्ते आज पढ़ाई के लिए उत्साह रखो, आप संग के मध्य को ज्यादा उत्साह करो। और एक बात बताएं, उत्साह आपका ठीक होगा, विद्वान भी अच्छे मिलेंगे, पढ़ाने वाले भी अच्छे मिल जाएंगे, समय भी अच्छा मिलेगा, मौका भी अच्छा लगेगा, आपके मन में उत्साह तेजी हो तो आपके लिए भी सुविधा मिल जाएगी, नई सुविधा मिले, नई सुविधा जो आज वालों को नहीं मिलती है ऐसी मिलेगी आपको भी। आप देख कर के देखो उत्साह संपन्न अधिक सुक्रम क्रिया भी देखिए विशेष सूर्य कृतज्ञ दृढ़ सोच सिद्धि स्वयं याद निवास हेतु, विद्या स्वयं याद निवास हेतु, लक्ष्मी स्वयं याद निवास हेतु, निवास करने के लिए आती है स्वयं विद्या, कहाँ रहने की जगह को होती है, तो आप उत्साह रहो, उनमें हिम्मत बता रहो, हिम्मत मत छाड़ो, धना मुख कहता राम हरे आए हिम्मत सो गया धूखा अटल धाम। 5 वर्ष का बालक है, 5 वर्ष का, 5 वर्ष का बालक कोई समझदार होगा चाहता, कह दिया माँ ने कहा भैया तेरे पिता तेरी छोटी माँ ने कहा वो ठीक कहा, तेने ही भजन नहीं कर, मैंने भी भजन नहीं किया, उसके कारण से मैं राजा की बड़ी रानी होते हुए मेरा तो दुआ गए, और वो छोटी रानी का भी बड़ा आदर है, भजन किया नहीं तो माँ भजन करा, और बेटा भजन करने से ठीक होता है। 5 वर्ष के बालक को माँ छोड़ दे भजन करने के लिए जंगल में, ऐसी माँ बहुत कम हुई, ऐसे उदार भाव वाली माँ को मिलेगी? सुनती माँ ही सुनी थी, फिर ध्रुव जी की माँ उत्तम था, उसे माँ थी, सुनी थी शुरू से सुनी थी। ये बात है, इस वास्ते अब कायर बता लाओ, जितना कम समय गिरेगा उतना ही काम उन्नति होगी, हमारी उन्नति होगी, उनका उन्नति होगी। बड़ी कठिनता से होती है, मैं वो विद्या बहुत सफल होती है, विद्या तेज होती है। इस वास्ते भजन स्मरण भी तेज होता है, आज से हृदय से भगवान भजन में लग जाए तो सहायता कम मिलती है, परंतु भजन तेज होगा, संत महात्मा से हो गए, पहले जमाने में जैसे होते उसे तेज होंगे, कम नहीं होंगे, क्योंकि संगत चलता नहीं है, अच्छे महात्मा मिलते नहीं है, वो बनाने वाले सुनाने वाले कम मिलते हैं। अगर सुनाने वाले पढ़ाने वाले श्रेष्ठ मिल जाए तो उत्साही विद्यार्थी के लिए बहुत उन्नति होती है, बहुत जरूरी होती है, और जिनकी लगन होती है सबसे उसको मिल जाते हैं, उसको मिलते हैं अच्छे महात्मा। दुर्लभ त्रय में तेवे तत्व दैवान उग्रह हेतु, भगवान की कृपा के कारण से ही मिलती है, तीन बातें दुर्लभ है। पहला तो मनुष्य शरीर दुर्लभ, मनुष्य शरीर होने पर परमात्मा की प्राप्ति की लगन दुर्लभ, और लगन भी और मनुष्य हो तो बताने वाले महात्मा का संग दुर्लभ, तीनों बातें मिल जाए तो उन्नति बहुत जल्दी हुई। तो मनुष्य शरीर तो अपने भाई, हमें केवल उत्साह बढ़ाना, अपने अगाड़ी बढ़ना है, ये उत्साह अपने बढ़ाओ, फिर भगवान जी के पास वैसे महात्मा मिल जाएंगे, युक्ति मिल जाएगी और बातों मिलन आएगी, मालूम मिल जाएगी, बड़ी शुद्ध शुद्ध बातें, नियत बातें, बहुत अच्छी बातें मिलती है। ये बात एकदम सच्ची है, अपना उत्साह चाहिए, अपना केवल अपना अपने घर में उत्साह, फिर सब ठीक होते, अच्छी तरह से आता है, बहुत बढ़िया काम होगा। इस वास्ते हिम्मत मत चढ़ो, दोनों मत समझो, सब ठीक होता है काम, जितना गिरा हो जमाना उतना बदलने की कीमत है। चीज महंगी मिलती है ना, तो महंगी मिलती है वो भी अच्छे पुरुषों को मिलेगी, कोई न कोई पर बैठ जाता कर सहायता वाला करना मिल जाते थे, कोई मदद करने वाला मिल जाता था। अचानक एक साधु मिले थे, वो कहते मेरे साथ प्रेम रखने वाले बहुत कृष्ण थे, पर मैं बीमार हुआ, संग्रहणी हो गई, उस समय में जो हमारे सत्संग थे सहायता नहीं दी, नए आदमियों ने सहायता दी, साधु थे पैसा लवे कहा से, तो अपरिचित आदमी ये बड़ी सहायता है, अब वही सलाह खाए कोई परवाह नहीं। ऐसे ऐसे उदाहरण देखे हमने, इस वास्ते आप कायर तो मत लाओ, उधर तो उत्साह रखो, अरे भगवान का रखो भरोसा, भगवान कृपा करेंगे, हमारे को तो होगा। उत्साह तो उत्साही आदमी के लिए सब ठीक मिलता है। इस वास्ते विश्व विद्या अध्ययन करने में, साधन करने में, पारमार्थिक उन्नति में उत्साह रखो, उत्साह मन में उत्साह रखो, स्वयं स्वतः शुद्ध होगा, स्वतः शुद्ध। अच्छी अच्छी बातें हमारे को मिली है, आपको भी मिलेगी, हमें भी मिली है, अच्छे अच्छे महात्मा मिले, अच्छे संत मिले, अच्छी युक्ति मिली है, अच्छे उपाय मिले हैं, अरे को नहीं मिलते ऐसे मिले हमारे, हमारे बहुत उत्साह मिला है। इस वास्ते कार्यता बताओ, अपना ठीक तरह विचार करो, अरे भाई भगवान तो ढूंढते हैं, ऐसे विद्यार्थियों को ऐसे महात्मा संत पुरुष उस देखते हैं। सच्चे विद्यार्थी चाहिए इस वास्ते ऐसे गए गुजरे जमाने में अच्छे मिलते हैं। कायदा माता को वित्त उत्साह रखो मन में होता है ऐसा। भगवान भी ऐसे भक्तों को चाहते हैं। प्रहलाद जी के मन में भी था कि मेरे कोई कामना है ही नहीं। भगवान ने कहा करूं वरदान मांग, फिर वरदान मांग नहीं चाहेगी, मेरी इच्छा है ही नहीं। तो कि तुम मेरी प्रसन्नता के लिए मांग, अब मैं मन में है ही नहीं क्या मांगू। तो प्रहलाद जी ने कहा कि महाराज आप अंतर्यामी है, आप कहते हैं मांग, तो मैं जो मालूम होता है मेरे भीतर मांगने की इच्छा है, मेरे को दिखती नहीं। तो वो जो मांगने की इच्छा है वो इच्छा मेरी मिट जाए। ये वरदान क्या चाहता है? वो चाहता हूँ जो भीतर मांगने की इच्छा मिट जाए। भगवान उपदास तो बोले महाराज मेरे पिता का कल्याण हो जाए। मेरे तो भीतर पिता कल्याण की कल्याण की इच्छा क्यों थे? भगवान के हाथ से मरे फिर भी कल्याण की इच्छा मन में है क्यों है? कि भजन में बाधा दी है। भगवान और अपराध तो माफ कर देते हैं, परंतु भगवान के भजन में बाधा दे वो अपराध भगवान माफ नहीं करते। वो प्रहलाद ने कहा कि वो मेरे ऊपर है, इस वजह से मैं मंगू ठीक रहेगा। ये बात आई तथा मन में कोई कामना हो तो मिट जाएगा। ठीक है भगवान तथा हमारे पिता कल्याण हो जाए, ऐसी भीतर कामना रहती है। साधु को पता नहीं लगता वो सब मेरे एक कामना है ही नहीं कोई। तो इस तरह से सब ठीक मिलते हैं, उत्साह सही है अपना। भगवान ने क्षमा मांगी प्रहलाद से, संतम विभंग यदि वे समय विलंग, तेरे आताने में दर्शन देने में विलंब हुआ तुम क्षमा करना, क्षमा करना। बोलो भगवान क्षमा मांगते, वेद मो कुछ भैया कौन तुम्हारा छोटा शरीर, कौन थे छोटी अवस्था, कौन धारण यातना, ऐसे समय में भी मेरे आने में विलंब हुआ तो क्षमा, ये समय विलंब क्षमा करना। आप क्षमा मांगो, आश्चर्य की बात है। आपके कोई गलती होती है? भगवान की गलती होती है क्या? क्षमा मांगनी पड़े ऐसा तेज था। तो भीतर से अपने प्रहलाद जी थे चलो प्रहलाद जी के भजन करना पड़ा तेज फेंक दिया महाराज गोदी में लिया उठाया प्रेम छोटा सा प्रहलाद उसको बेटा क्या पढ़े क्या तुम समझे हो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्थनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम ये पढ़ा मैं बढ़िया मानता हूँ। मेरे बैरी का भक्ति चाहता है, मेरे साथ विरोध करता है। अल्लाह जी डरे ही नहीं, वगैरह हरी भरी कोई नहीं, तरवेश ही है तलवार है, हमारे तलवार समझता ही नहीं। दुनिया में है कौन वो मेरे सामने, मेरे समाज ईश्वर कोई है ही नहीं। जी हटते हटते अग्नि में बजा दिया, अग्नि में बचा वो प्रहलाद देता है। पश्चाता तो घात शरण दो पाप को फिसल लाए थे धुरा, आप आओ मेरे पास आओ, अब जितनी बीच में मर जाओ बहुत मेरे पास में अग्नि भी जल हो गई, जल ठंडा जल हो गई, ठंडा जल आओ मेरे पास आओ आ जाओ, मामूली बात है। पश्चात वो गात सर नहीं दो मेरे शरीर के पास में देखो भाव को भी सहलाए थे ऐसे खुश हो गए। तो अपना उत्साह रखो, अल्लाह दे कोई सुविधा थी, जब भगवान का विरोधी पिता खास घर का और कहते राक्षस मार दो उसको टुकड़ा टुकड़ा दो नाश कर दो, मार सके थी इतनी कहां आपको आफत आती है। मैं आपके विद्या अध्ययन में आपके अच्छे काम करने में क्या प्रहलाद के समान आप कष्ट आता है? नहीं आता है। राक्षसों का जो मार दो उसको टुकड़ा टुकड़ा दो, वे ले गए सब कर लिया, हाथी ऊपर से यार सांप सया सब किया, प्रहलाद अपने मस्त है ठंडा मर गए। क्या तुम ऐसा विद्या पढ़ाते हो? उन्होंने मूर्ख दिलाई भगवान प्रहलाद के ऊपर, भगवान को याद करता वो प्रहलाद पूरा सरपंच पास पैसे गुरु संडार अमर थे उन्होंने मार दिया। तो भगवान से प्रार्थना करती उसमें ये कामना नहीं करी कि ये जी जाए, ऐसा मेरे ऊपर शासन करने पर भी मेरे भीतर अगर उनके प्रति देश वृत्ति नहीं हुई है ये बात सच्ची है तो जी उठे जी बिना कारण मेरे को दुख देने वालों के ऊपर भी मेरे भीतर देश वृत्ति नहीं मिल रही कि मैंने क्यों दुख देते हैं। ठीक है अपनी भावना से ये अपनी दिल्ली कामना कर रहे हैं, कैसा विलक्षण बात है, मेरे देश नहीं हुआ ये सच्ची है। तो इस वास्ते सच्चे भाइयों जमाने को देख करके संग को कुसंग देख करके कायरता मत लाओ, क्यों हमारे साथ भगवान है, न्याय के साथ भगवान रहते हैं, धर्म के साथ भगवान रहते हैं, इस वास्ते भगवान की कृपा है, अपने क्यों घबरा भाई सहायता करेंगे आप ही भगवान सहायता करते हैं, ऐसे समय में विशेष सहायता मिलती है, विशेष भक्ति मिलती है, अल्लाह को कितनी भक्ति मिली छोटा सहायता भगत शिरोमणि भी प्रहलाद, भगत शिरोमणि भी प्रहलाद, भगत शिरोमणि हो गए विपरीत सा से घबराया नहीं, गुस्सा हूं पिता के सामने साफ कर दिया, जब प्रहलाद मरा नहीं तो आए तो उन पर बीड़े कैसे तुम चल रहा तो तुम्हारे बालक नहीं मरता, तो ब्रज कहते प्रहलाद कहता राक्षसो हरि हरि सो संकट कटे सद्भाव के छोड़ो समीरण विपत के बादल फटे, राम राम करो राम राम करो घबरा दियो राम राम करो, प्रहलाद पिता के सामने कितने विलक्षण बात है, सच्चाई ने उपस्थित रहा आदमी को डर नहीं लगता, भय नहीं लगता, भय लगता है अपने में कुछ कायरता होती है तब, हमारा दोष है ही नहीं, डरने की बात क्या है, हमको डर लगता ही नहीं, घरवाट होते ही नहीं, हम कोई अन्याय काम करते ही नहीं, हम सिद्धार करते ही नहीं, फिर डरने की क्या बात है, इस वास्ते बड़े मस्ती शादी से करते हैं। इस वास्ते भाइयों से कहना है, बहनों से कहना है, डरो मत, भय मत करो, अपना आसन ठीक बढ़ाओ, अपने आसनों में अपने भावों में कमी नहीं रहे, फिर डर नहीं कोई बात, निरत हो, निर्भय, निर्भय रहो, निस्संग रहो, निश्चिंत रहो, निशोभ रहो, निस्संग रहो, उत्साह से सब काम ठीक होगा, भगवान की कृपा है, उसमें डर किस बात का है। अरे भगवान से कहीं सहायता करे, जानक नाथ सहाय करे तो वो कौन बिगाड़ करे नर तेरो, जानक नाथ सहाय करे तो वो कौन बिगाड़ करे नर तेरा, बिगाड़ कौन कर सकता है, किसी ताकत है भगवान जैसी सहायता, भगवान सहायता है, सच्चाई सच्चाई के साथ भगवान है। समत्व महाराज मत्स्य से, समत्व महाराज मत्स्य से भगवान का राग है, समता है ना, चित्त में राग द्वेष मिटा दो, समता रखो, भगवान का भजन है ये, भगवान की आराधना है। समत्व महाराज मत्स्य से आराधना, सब ठीक होगा, सब अपने अंत अगर ठीक है, हमने ठीक काम किया है, डर किसी बात का भय है ही नहीं, कोई भय नहीं है, कोई विचार नहीं, सच्चे हृदय से चलो। मनुष्य को अपनी दृष्टि से अपने में कोई भी दुराचार ना आवे, दुर्गुण ना आवे, आशु संपत्ति ना आवे, इसमें सावधान रहो। फिर डरनी जरूरत नहीं, डरता है बीच में आशु संपत्ति आती है, तब आशु संपत्ति है ही नहीं, उत्साही रहे, भगवान स्मरण करे, भगवान के सर हो जाए, फिर डरने की बात नहीं है, निस्संग हो जाओ, आपका साधन बहुत ठीक चलेगा। नारायण नारायण नारायण नारायण वैसी मौज की बात है, आनंद की बात है, निसंकोच करो, भगवान का नाम लेने में संकोच बिल्कुल मत करो, भगवान की तरफ चलने में संकोच मत करो। देखो ये आशु संपत्ति है, भीतर से अच्छे भाव होने पर भी कायरता में आकर के मुझे ये लोग राजी रह जाए, ऐसा विचार करके आशु संपत्ति वालों को राजी करने के लिए भीतर से आशु संपत्ति नहीं है, बाहर से भी आशु संपत्ति का आचरण करते हैं, वह भी एक कायरता है, समझे। बाहर से बुरा आचरण करते हैं लोगों को राजी करने के लिए, पसंद है ये, वो भी ठीक नहीं, निर्णय करो अपने भैया, हमारे कोई इंटरेस्टी नहीं, हमारे तो सुनते नहीं, हमारे बैठते नहीं, बात तो ठीक रहता है। इस वास्ते कभी भी नकली बात मत लाओ, लोगों के लिहाज में आकर के भी अरे जगह नहीं खाना चाहिए, पर नहीं खाने से नाराज हो जाए तो खा ले, ऐसी लाओ बात, खाए तो मत लाओ, नम्रता रखो, सरलता कि भाई हमारा मन नहीं करता है, हमारे से तो होता नहीं है, हम कर सकते नहीं, हमारी कमजोरी है, कमजोरी माने ऐसा नहीं हम महात्मा बन गए, हम श्रेष्ठ बन गए, हम नहीं कर सकते, भगवानों को उद्धार नहीं करें, पक्के रहे पक्के, सहायता भगवान करते हैं, जरूर सहायता मिलती है, संदेह नहीं है। इस वास्ते उत्साह रखो और बताओ, और क्या संदेह बताओ। भगवान पर इतना विश्वास कैसे हो कि माता पिता भी कहने लग जाए बेटी तुम्हारे ग्रह भारी है, तुम ये अंगूठी पहन लो, तुम ये पहन लो, और हम कहते हैं भाई महाराज जी के प्रवचन में बात आती है कि अपने को भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, और भगवान का नाम लेके चलना चाहिए। इधर माता पिता कहते हैं नहीं तुम ये अंगूठी धारण करो ये करो, तो क्या करना चाहिए? बड़ा कहो तो धारण कर लो, कोई बात नहीं, अपने तो भगवान पर विश्वास है। अंगूठी कितनी बढ़िया बढ़िया हीरा है, बहुत अच्छा है, परंतु भगवान के समान नहीं है। अपने विश्वास है, माँ बाप कह तो कर लो, मन में अपने कहता नहीं, आप राजी हो तो कर लो, हमारी जरूरत नहीं है, हमारी आवश्यकता नहीं है, हमारी इस बात जरूरत नहीं है। निशंक रहो, निशंक भगवान का भरोसा रखो, मित्र निशंक रहो, निर्भय रहो, निर्भय निशंक निश्चिंत, जरूरत नहीं है। माँ बाप कह तो कर लो, भी कर लो, अभिमान भी अपना चाहिए नहीं, पर निश्चिंत रहना चाहिए, निश्चिंत रहना चाहिए, भगवान की कृपा है, सब भगवान की कृपा है, ठीक होगा। बेटी हो नहीं सकता, हमारा हो नहीं सकता, कई जगह ऐसी बात होती है, बड़े आदमी कहते हैं कर लो तुम कर, तो कर लिया, कोई बात नहीं, मन में बिल्कुल नई निसंग चिंता है ही नहीं, बिल्कुल भीतर के बाद निश्चिंत रहो, निशोक रहो, निसंग रहो, निश्चिंत रहो, निर्भय रहो, भगवान की कृपा से होगा वो ठीक होगा। दुराचार होने से खराबी होती है, दुराचार मत करो, आचरण अपने शुद्ध बनाओ, निर्मल, आपके स्वाभाविक उत्साह रहेगा, स्वाभाविक उन्नति होगी, स्वाभाविक ऐसे आचरण होंगे, आपका भाव अच्छा रहेगा, भाव अच्छा, आचरण अच्छा, चिंता नहीं है, बिल्कुल नहीं, अपने टटोल रहना भीतर को, अपने अच्छे आचरणों पर विश्वास रखना चाहिए कि हम भगवान से विरुद्ध कोई काम करते नहीं। भाई डर किस बात का है, भय किस बात का है, हम जो आचरण करते हैं अच्छा करते हैं, ऐसा भगवान ने किया है, संतों ने किया है, दुष्टों के सामने भी हमने कोई किया नहीं, पाप ने किया नहीं, शुद्ध अंतकरण है, निर्बल पैदार है, किसी के साथ द्वेष नहीं है, दरेक राग नहीं है, द्वेष नहीं है, तो निश्चिंत रहो, कोई बात कह दी तो मान ली, उन्हें लिहाज में जरूरत नहीं है। भगवान की जो कीमत है वो कीमत किसी बात में नहीं है, सबसे ऊंची बात है, भगवान का विश्वास रखो, भगवान पर निर्भर रहो, उसमें सच्चे पक्के बने रहो, फिर ठीक होगा, इसमें संदेह नहीं है। एकदम भगवान को याद रखो, हे नाथ, भगवान से प्रार्थना करते रहोगे, हे नाथ भूलू नहीं, एक ही बात है, मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, आप कृपा करो नाथ मैं भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो नहीं भूलते, ऐसी कृपा करो, भाई सुना दे पद सुना दे, मैं भूलू नहीं नाथ, ध्यान देना पद ये भाव बड़ा सुंदर है, अच्छा भाव है। भगवान से प्रार्थना करो ये हरदम कि मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, बस। तुमको भूलू अब नहीं नाथ, दास पर ऐसी कृपा करो, दास पर ऐसी कृपा करो, तुमको भूलूं नहीं नाथ दास पर ऐसी कृपा करो उदास पर ऐसी कृपा करो तुमको भूलूं अब नहीं ना चढ़े रहो चित ऊपर मेरे चढ़े रहो चित ऊपर मेरे कब हूँ नायटरो ओ प्रभु जी कब हूँ नायटरो तुमको भूलूं अब नहीं दास पर ऐसी कृपा करो उदास पर ऐसी कृपा करो तुमको भूलूं अब नहीं विकल रहूं दर्शन बिन तेरे विकल रहूं दर्शन बिन तेरे ऐसी आग लगा दो मेरे विकल रहूं दर्शन बिन तेरे ऐसी आग लगा दो सकूं एक पल जिंदा रह नहीं सकूं एक पल ऐसी लगन भरो ओ प्रभु जी ऐसी लगन भरो तुमको भूलूं अब नहीं दास पर कृपा करो तुमको भूलूं अब नहीं दास पर ऐसी कृपा करो दास पर ऐसी कृपा करो ओ तुमको भूलूं अब नहीं चाहूं स्वर्ग नरक में डारो चाहूं स्वर्ग नरक में डारो सुख चाहूं तो दुख मत टारो सुख चाहूं तो दुख मत टारो चाहूं स्वर्ग नरक में डारो चाहूं स्वर्ग नरक में डारो सुख चाहूं तो दुख मत टारो सुख चाहूं तो दुख मत टारो प्यारे लगते रहो सदा तुम प्यारे लगते रहो सदा तुम दूजी चाह हरो ओ प्रभु जी दूजी चाह हरो तुमको भूलूं अब नहीं नाथ दास पर ऐसी कृपा करो दास पर ऐसी कृपा करो तुमको भूलूं अब नहीं मामा कह बालक अकुलावे मामा कह बालक अकुलावे ले गोदी झट हृदय लगावे ले गोदी झट हृदय लगावे रह बालक अकुलावे मामा कह बालक अकुलावे ले वो दी झट हृदय लगावे ले वो दी झट हृदय लगावे आप अनंत जन्म की माता आप अनंत जन्म की माता धीरज काहे धरो ओ प्रभु जी धीरज काहे धरो तुमको भूलूं अब नहीं नाथ दास पर ऐसी कृपा करो ऐसी पा करो तुमको भूलूं अब नहीं नाथ दास पर ऐसी कृपा करो दास पर ऐसी कृपा करो तुमको भूलूं अब नहीं ऐसा भाव रखो हम भगवान से सको जैसे बालक माँ माँ माँ माँ माँ कह करके जाता है माँ देर लगाती है आप अनंत जन्म की माता हो वह एक जन्म की माँ होती है वो भी ऐसी कृपा करती है आप सदा की माँ हो तमेव माता से पिता त्वमेव त्वमेव बंधु से सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्व मम देवरे आप माँ बाप हो पिता आप हो दादा पिता पिता माँ पिता दादा सुबाप हो विद्या भी आप हो द्रविण धन भी आप हो सहायता करने में आप हो रक्षा करने में आप हो आपके बिना मेरा कौन है रक्षक फिर आपको मैं नहीं कहूंगा किसको कहूंगा कहां जाऊंगा मैं आपको छोड़ करके आपकी विचार करो आप बताओ कहां जाऊं किसे पूछूं आप ही कृपा करने वाले हो महाराज ये आपको करनी पड़ेगी कृपा करनी पड़ेगी स्वर्ग चाहूं तो नर्क में भेजो मेरे को सुख से हूं तो दुख मत चाड़ो मैं सुख नहीं चाहता मैं स्वर्ग नहीं चाहता मैं आराम नहीं चाहता मैं मान नहीं चाहता मैं बढ़ाई नहीं चाहता संसार का सुख चाहता ही नहीं मैं चाहता हूं आपका दर्शन हो आपका प्रेम हो आपकी लगन हो आपका भजन बने ये चाहता संसार का सुख मैं नहीं चाहता संसार का सुख कर देना का सुख है दुख है वो संसार का लाभ है वो हानि है संसार का लाभ है हानि हानि संसार की आपद है वो हमारी संपत्ति है वो संपत्ति असली संसार से ऊंचा उठाने वाली है इस वास्ते है नाथ मैं वो सुख नहीं चाहता जो सुख परमात्मा की भक्ति में बाधक होता है वो सुख नहीं चाहिए मेरे को वो सुख चाहिए जो भगवान में लगे हुए भगवान से विरोध कर दे वो कुछ क्या काम का अरे अंजन कहा आंख नहीं फूटे जैसे आंख फूट जाए वो अंजन क्या काम का आंख को ठीक करने वाला अंजन हो तो ठीक बात है आंख फूट जाए तो अंजन क्या काम का भगवान की तरफ से हमारा अलग हो जाए ऐसे सहायता बनते चाहिए ऐसा सुख नहीं चाहिए ऐसा आराम नहीं चाहिए ऐसा मान नहीं चाहिए ऐसा आदर सत्कार नहीं चाहिए जिससे हमारे भगवान में प्रेम बढ़ जाए आप में प्रेम बढ़े ऐसा हो दियो महाराज हे नाथ एक कृपा करो जो मैं भूलूं नहीं इतनी बात है और आपसे नहीं चाहता और कुछ नहीं चाहता मेरी आदत है भूलने नहीं तो भूलू नहीं अब नहीं अब भूलू नहीं ऐसे कृपा करो नाथ कैसे एक मौज की बात है भगवान से प्रार्थना करते ऐसे करो, सब कब ठीक हो, आप सब ठीक हो जाएगा। ऐसी विष्णु बात एक सज्जन थे, वो कहते थे कि मैं गीता का पाठ करता, अब थोड़ा तो समय है, नौकरी पर जाना है और पाठ करूं, हल्ला हो रहा है, उस हल्ले में पाठ ठीक होता नहीं। तो एक गुरुद्वारा था, उनके पीछे प्याकर पीछे बैठा और भगवान से प्रार्थना करे, हे नाथ मेरे पाठ ठीक हो जाए। तो मैं पाठ करता रहा, हल्ला सुनना बंद हो गया, हल्ला हो रहा था पर मैं सुना ही दिया, मैं मन लगे भगवान पाठ में। ऐसी बात बीती बताई, गुरु द्वारे के पीछे जाकर बैठ गया, पाठ किया। प्रत्यक्ष बात है ऐसी, सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भगत सच्चा गाय है तो भगत वत्सल काल में वह पहुंच जाए, जल्दी पहुंच जाती है। इस बात से सच्चाई के साथ भगवान में लग जाओ, भजन हो। इस झूठ कपट के समय में सच्चाई की कीमत बहुत ज्यादा है। सच्चाई हो तो सच्चाई की कीमत कम होती है, पर झूठ कपट के समय में सच्चाई की कीमत ज्यादा है। सच्चे जैसे हे नाथ, हे नाथ। और भैया कोई बता रहा शास्त्र सूचना देने वाला दे दो, फिर कीर्तन करो। है कि भगवान जब हमारे हैं ही और हम भगवान के हैं ही, तो फिर उनको तो क्यों तो याद करें, क्यों प्रार्थना करें? अगर आपके मन में है दृढ़ विश्वास कि भगवान है तो कोई जरूरत नहीं है। आपके विश्वास तो है नहीं, बातें बनाता है, बातों से तो आप होता नहीं। अगर आपका दृढ़ विश्वास है कि भगवान है तो क्या कहने जरूरत है, क्या वो जरूरत है? कहने कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके हृदय में विश्वास है, किए बगैर निशंक रहते हैं, कभी कर संकोच करते हैं। सुनाओ भाई, जल्दी करो, मुझे कीर्तन करो। हरी शरणम्